یک شاخ گل، برنامه شماره 209. زگردون بد نمی‌بیند نیکوکار، زگردون بد نمی‌بیند نیکوکار، نباشد جز بدی با بد کنش یار. باوی درد دل گویم زمانی، بود راز نهفته کاهش جان، چو گفتی یابی از کاهش امانی. وی در دل گویم زمان، بود راز نهفته کاهش جان، چو گفتی یابی از کاهش امان. بر این راز نهان ای محرم راز، بر این راز نهان ای محرم راز، نگهبان باش چون کوهی زکان. اشعاری که شنیدید از یکی از شاعران نامدار زمان ماست، نامش حسن، و در قریه ای از محال اصفهان به نام دستگیر دیده به دنیا گشوده. وی در آغاز نهضت مشروطیت به تهران آمد و به نشر مجله ادبی ارمغان همت گماشت و به نام وحید دستگیری مشهور شد. وحید دستگیری در شاعری بیشتر پیرو سبک نظامی گنجوی بود و از فرط علاقه‌ای که به سخن نظامی داشت، انجمنی ادبی به نام حکیم نظامی تأسیس نمود و با همتی خستگی ناپذیر به تصحیح خمسه نظامی پرداخت و از این راه نام خود را در ردیف بهترین خدمتگزاران فرهنگ ایران ثبت نمود. تو داری از فراتر چشم امید، فروتر را مساز از خیش نومید، و فلک کندر نظر آینه واره، به کار نیکوبد آینه داره. در نظر آینه واره، به کار نیکو بد آینه داره. نیکو را نیکو، بد را بد نماید. نیکو را نیکو، بد را بد نماید. نزین کاهد، نه بر آن برفزاید. زگردون بد نمی بیند نیکو کار، نباشد جز بدی با بد کنش یار. Thank you. ره گذار من دام به ره گذار من. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 209 بود که به اهتمام آقای روح الله خالقی با شرکت خانم مرضیه تنظیم گردیده. آهنگ در مایه شور از شیدا، نی آقای حسن کسائی، اشعار از وحید دستگردی، گوینده روشنک.